بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا سبق دوسری فصل کے تیسرے نقطے میں انشاءاللہ آج شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ تمام سامعین سامعات اور تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو ان اسباق کو پابندی کے ساتھ سننے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، تیسرے نقطے کا مرکزی عنوان ہے الخروج علی الحاکم ان ارتد عن الاسلام او کان کافرا واجب على المسلمين بالاجماع، اور اس کا فرعی عنوان ہے ماذا يترتب شرعا على كفر الحاكم للمسلمين او ردته عن الاسلام. اگر حاکم نعوذ باللہ مرتد ہو جائے یا کافر ہو تو اس کے خلاف خروج کرنا اور اس کے خلاف بغاوت کرنا بالاتفاق مسلمانوں پر واجب ہے. اگر مسلمانوں کا حاکم کافر ہو یا نعوذ باللہ اسلام سے مرتد ہو جائے تو شرعاً کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، یہ دوسرا عنوان ہے. میرے بھائیو، استاذ ابو مصعب سوری فرماتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں فَإِنَّ كَافَّةَ مَصَائِبِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا نَزَلَ بِهِمْ مِنْ كَوَارِثَ دَاخِلِيَّةَ مَرَدُّهَا فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى غِيَابِ شَرْعِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَحُكْمِهِمْ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَكُفْرِ حُكَّامِهِمْ وَوَلَائِهِمْ لِلْكُفَّارِ. مسلمانوں پر جو مصیبتیں اور مشکلات آ پڑی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالی کی شریعت کا مسلمانوں کی زندگیوں سے غائب ہو جانا ہے، اللہ تعالی کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کرنا ہے. حاکموں کا کافر ہو جانا اور کفار سے دوستی کرنا ہے. چونکہ اللہ تعالی کی شریعت پر کما حقہ عمل نہیں ہو رہا، اس لیے یہ تمام مصائب امت پر ٹوٹ پڑی ہیں. ہمارے حکمران، مسلمان ملکوں کے حکمران جن کے نام مسلمانوں کے ہیں، کام کافروں کے ہیں. حالانکہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ حاکم جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کا نگران اور رہبر و رہنما اور امام ہوتا ہے، اور امام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الامام جنۃ یقاتل من ورائہ. امام یعنی مسلمانوں کا حکمران ایک ڈھال ہے، اس کے پیچھے رہ کر اس کی پشتبانی میں کفار اور دشمنوں کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، اور اس کی طاقت جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے اس کے بل بوتے پر انصاف قائم کیا جاتا ہے، اور اسی کی برکت سے مسلمانوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، کفار کے حقوق بھی ادا کیے جاتے ہیں. اس طرح امت داخلی طور پر متوازن اور بہتر صورت میں ہوتی ہے، انتشار کا شکار نہیں ہوتی. اندرونی طور پر امت مستحکم ہوتی ہے، اس کا شیرازہ بکھرا ہوا نہیں ہوتا، اور بیرونی طور پر امت کے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف ہر فورم پر اور ہر میدان میں جنگ کی جاتی ہے اور دفاع کیا جاتا ہے. وَبِقَدْرِ فَسَادِ الْحَاكِمْ تَفْسُدُ أَحْوَالُ الرَّعِيَّةِ. حاکم جتنا بگڑے گا رعیت کی حالت، عوام کی حالت بھی اتنی ہی بگڑے گی. وَالْعُلَمَاءُ هُمْ ضَابِطُ الْحُكَّامِ. اور علماء جو ہیں یہ حکمرانوں کے کنٹرولر ہیں، حکمرانوں کو قابو میں رکھنے والے لوگ علماء ہیں. وَبِقَدْرِ فَسَادِهِمْ يَفْسُدُ الْحُكَّامِ. اور علماء جتنے بگڑیں گے حکمران بھی اتنے ہی بگڑیں گے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صنفان من الناس اذا صلحا صلح الناس، لوگوں کی دو قسمیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو تمام لوگ ٹھیک ہو جائیں، واذا فسد فسد الناس، اور لوگوں کی دو قسمیں اگر بگڑ جائیں تو تمام لوگ بگڑ جائیں. انسانوں کی وہ دو قسمیں کیا ہیں؟ وہ دو قسم کے لوگ کون ہیں؟ العلماء والامراء، علماء اور امراء. گویا کہ اگر ہم امت کو ایک انسان سے تشبیہ دیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ علماء دماغ ہیں اور امراء یہ حرکات و سکنات ہیں، اور انسان کے اعضاء و جوارح گویا کہ عوام ہیں اور رعیت ہیں. انسان کا دماغ ٹھیک ہوگا تو اس کے حرکات و سکنات بھی ٹھیک ہوں گے، اور اعضاء و جوارح صحیح کاموں پر اور صحیح جگہوں پر استعمال ہوں گے. انسان کا اگر دماغ درست نہیں ہوگا تو اس کے حرکات و سکنات بھی درست نہیں ہوں گے، اور اس کے اعضاء و جوارح غلط کام کریں گے، غلط جگہوں پر استعمال ہوں گے. میرے بھائیوں، علماء کی ذمہ داری بہت ہی زیادہ اہم ہے. علماء اس امت کے پہرے دار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء امناء اللہ علی خلقہ، علماء اللہ کی مخلوق کے نگران ہیں، امین ہیں، ان کو امانت سونپی گئی ہے، اس امانت کا خیال رکھنا، اس امانت میں خیانت نہ کرنا اور خیانت ہونے سے روکنا دوسروں کو، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. امراء یہ تو کام کرنے والے لوگ ہیں، دماغ تو علماء ہیں، پہرے دار علماء ہیں، لوگوں کی ظاہری و باطنی بیماریوں کو سمجھنے والے علماء ہیں. امراء تو منفذین ہیں، یعنی نافذ کرنے والے لوگ ہیں، احکام جاری کرتے ہیں، ان کی نگرانی علماء کی ذمہ داری ہے. علماء جتنے ٹھیک ہوں گے حکمران بھی اتنے ہی ٹھیک ہوں گے، علماء جتنے بگڑیں گے حکمران بھی اتنے ہی بگڑیں گے، اور علماء کی اصلاح کے نتیجے میں حکمران صالح ہوں گے، عوام بھی نیک ہوگی. علماء کے بگاڑ کے نتیجے میں حکمرانوں میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا اور عوام بھی بگڑے گی. جیسے کہ اموی خلافت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں لوگ تعمیرات، محلات اور نئے نئے شہر آباد کرنے کے سلسلے میں بات چیت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا حاکم ولید بن عبد الملک، جو عبد الملک بن مروان کے فرزند ہیں، وہ تعمیرات، محلات اور اس طرح کے امور سے بہت دلچسپی لیتا تھا. پھر سلیمان بن عبد الملک آئے، سلیمان بن عبد الملک کو کھانوں سے اور دوسری دنیا کی خواہشات سے بہت دلچسپی تھی، تو عوام بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے. پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے، تو علماء لکھتے ہیں کہ لوگ جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ آج رات آپ اٹھے، نماز پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی، کتنی تلاوت آپ نے کی. آپس میں لوگوں کی بات چیت کا محور عبادت اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہوا کرتا تھا. میرے بھائیو، علماء اور امراء اس امت کے دو انجن ہیں. اس امت کا اصل دماغ علماء ہیں، اور امراء احکام جاری کرنے والے اور نافذ کرنے والے ہیں. عوام علماء و امراء کے اخلاق، اعمال، احوال، افعال و اقوال کے مطابق چلتی ہے. عوام علماء کی اور امراء کی اطاعت کرتی ہے، تو جیسے یہ ہوں گے ویسے ہی عوام بھی ہوگی.